डॉल्फिन, लेखक रॉबर्ट ए मॉरिस, चित्र मोमोरू फुनाई, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। सुबह हो चुकी है, आसमान में तेज सूरज चमक रहा है, समुद्र शांत है। ये आवाज़ें डॉल्फिन करती हैं, वे बड़ी उत्साहित हैं। वे एक बड़ी मादा डॉल्फिन के चारों ओर तैरती हैं। मादा डॉल्फिन एक शिशु को जन्म देने वाली है। सबसे पहले उसके शरीर से एक छोटी पूंछ निकलती है, फिर अचानक उसका बच्चा पैदा होता है। वो 3 फीट लंबा है। माँ डॉल्फिन 8 फीट लंबी है। शिशु डॉल्फिन को बछड़ा कहते हैं, बड़ी मादा डॉल्फिन को काऊ कहते हैं, बड़े नर डॉल्फिन को बुल कहते हैं। नया बच्चा नर है। डॉल्फिन स्तनधारी प्राणी होते हैं, वो हवा में सांस लेते हैं। नए बच्चे को जल्दी ही हवा में सांस लेनी होगी, नहीं तो वह डूब जाएगा। माँ डॉल्फिन जल्दी से अपने बच्चे के नीचे तैरती है, वह धीरे से उसे पानी के ऊपर धकेलती है। बछड़ा हवा की पहली सांस लेता है, उसकी नाक उसके सिर के ऊपर है, इसे ब्लो होल कहते हैं। अब बच्चा खुद तैरता है, जब उसे ज़रूरत होगी वह हवा में सांस लेगा। बछड़ा भूखा है, वह अपनी माँ के करीब तैरता है। माँ बच्चे की तरफ करवट लेती है, बच्चा उसका गर्म दूध पीता है। डॉल्फिन को एक नई आवाज़ सुनाई देती है, वह एक जहाज़ है। डॉल्फिन उसकी ओर तैरती हैं। बच्चा डॉल्फिन अपनी माँ के बगल में तैरता है। बच्चा एक तेज़ तैराक है। बच्चा डॉल्फिन अपने दुम के फ्लूक को ऊपर नीचे हिलाता है, फ्लूक उसे पानी में आगे धकेलते हैं। उसकी पीठ के ऊपर का फिन उसे पलटने से रोकता है, उसके आगे के पंखों को फ्लिपर्स कहते हैं। बच्चा डॉल्फिन उनका उपयोग ऊपर नीचे तैरने और दाएं बाएं मुड़ने के लिए करता है। माँ और बच्चा तेज़ी से तैरते हैं, वे जहाज़ के सामने पहुँचते हैं, फिर वे तैरना बंद कर देते हैं। वे जहाज़ द्वारा बनाई गई लहरों पर सवारी करते हैं। अन्य डॉल्फिन भी उनके साथ जुड़ जाती हैं, वे गोता लगाती हैं, कूदती हैं और लहरों में खेलती हैं। उनकी त्वचा चिकनी और नंगी होती है, उनके लिए पानी में तैरना आसान होता है। अंधेरा हो रहा है, अब डॉल्फिन जहाज़ से दूर तैरती हैं, क्योंकि अब आराम करने का समय हो गया है। बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, उसे अपनी माँ के दूध की भूख लगी है। डॉल्फिन पानी के ऊपर आराम करती हैं और सांस लेती हैं, वे कई घंटों तक आराम करेंगी। बच्चा डॉल्फिन अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके लिए वो एक लंबा दिन रहा है। अगली सुबह माँ डॉल्फिन भूखी है, उसे अपने लिए खाना ढूंढना होगा। डॉल्फिन एक साथ समूह में एक साथ शिकार करती हैं। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। पॉड हर दिन भोजन की तलाश करते हैं, वे मछली, झींगा और छोटे स्क्विड खाते हैं। आज उन्हें मैकेरल का एक बड़ा झुंड मिला। मैकेरल उनसे दूर तैरते हैं, लेकिन डॉल्फिन उनसे तेज हैं। उनमें से कुछ डॉल्फिन मछलियों के झुंड के नीचे तैरते हैं, कुछ दाईं ओर तैरते हैं और कुछ बाईं ओर। अब सभी मैकेरल एक साथ हैं और डॉल्फिन के लिए उन्हें पकड़ना आसान है। एक घायल मछली डॉल्फिन के बच्चे के पास तैरती है, बच्चा जल्दी से उसे पकड़ लेता है, लेकिन मछली बहुत बड़ी है, बच्चा उसे अपने मुंह में नहीं पकड़ सकता, इसलिए मछली भाग जाती है। यह एक किलर वेल की आवाज़ है, किलर वेल डॉल्फिन की दुश्मन है। वे सील, बड़ी मछलियाँ और डॉल्फिन खाती हैं। एक डॉल्फिन अपनी पूंछ से पानी पर वार करता है, यह एक खतरे का संकेत है। माँ डॉल्फिन तेज़ी से अपने बच्चे के पास जाती है। सभी डॉल्फिन तैरकर दूर चली जाती हैं, वे तेज़ी से तैरती हैं, लेकिन किलर वेल और करीब आती जा रही हैं। बच्चा डॉल्फिन थक गया है, कुछ बुल डॉल्फिन बछड़े की सुरक्षा के लिए उसके पास तैरती हैं। फिर किलर वेल मैकेरेल के बड़े समूह को देखती हैं। वे मैकेरेल का पीछा करती हैं। डॉल्फिन तैरकर दूर चली जाती हैं। अब वे सुरक्षित हैं। हर दिन बच्चा बड़ा होता जाता है। अब वह 6 महीने का है। वह 4 फीट से ज़्यादा लंबा है। जब वह 2 साल का होगा तो वह अपनी माँ जितना बड़ा होगा। कभी कभी माँ डॉल्फिन अपने बच्चे को खाने के लिए गोता लगाने के लिए छोड़ देती है। जब वह चली जाती है तो 2 अन्य मादा डॉल्फिन बच्चे का ध्यान रखती हैं। वे माँ डॉल्फिन की बच्चे की देखभाल करने में मदद करती हैं। बच्चा डॉल्फिन अपनी माँ जितनी गहराई तक गोता नहीं लगा सकता। वह सिर्फ 3 मिनट तक ही पानी के अंदर रह सकता है। माँ डॉल्फिन 100 फीट गहराई तक गोता लगा सकती है। गहरा पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन उसकी त्वचा के नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है। चर्बी उसे गर्म रखती है। माँ डॉल्फिन 6 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती है। माँ डॉल्फिन अपने मुंह में एक मछली लेकर वापस आती है। वह मछली को छोड़ देती है। वह चाहती है कि बछड़ा मछली खुद ही पकड़े। बछड़ा मछली का पीछा करता है और उसे अपने दांतों से पकड़ता है। उसके छोटे दांत अब बच्चे के दांतों जैसे नहीं हैं। वह उन्हें पूरी ज़िंदगी रखेगा। जैसे जैसे वह बड़ा होगा, उसके दांत भी बड़े होते जाएंगे। बछड़ा मछली को चबाता नहीं है, वह उसे पूरा निगल जाता है। झींगा पकड़ने वाली नाव आ रही है। नाव में आदमी बड़े बड़े जाल खींचते हैं। जाल झींगा और मछलियों से भरे हैं। वे आदमी उनमें से सिर्फ झींगा ही निकालते हैं, लेकिन उन्हें मछलियां नहीं चाहिए। वे मछलियों को वापस समुद्र में फेंक देते हैं। डॉल्फिन तेज़ी से तैरकर आती हैं और वे फेंकी हुई मछलियां खा जाती हैं। कभी कभी पानी गंदला होता है, तब डॉल्फिन मछलियों को नहीं देख पाती हैं। डॉल्फिन विशेष आवाज़ें निकालती हैं। ये आवाज़ें पानी में जाती हैं। वे मछलियों से जाकर टकराती हैं और फिर डॉल्फिन से जाकर टकराती हैं। ये आवाज़ें डॉल्फिन को बताती हैं कि मछलियाँ कहाँ हैं। छोटी डॉल्फिन छोटी मछलियों को खाते हुए आगे पीछे तैरती है। अचानक कीचड़ भरे पानी में उसे एक बहुत बड़ा जीव दिखाई देता है। वो माँ डॉल्फिन से बहुत बड़ा है। वो एक विशाल टाइगर शार्क है। शार्क भी मछलियों के पीछे है। उनमें से एक डॉल्फिन खतरे की आवाज़ निकालती है। बहुत देर हो चुकी है। शार्क छोटी डॉल्फिन को फ्लिपर से पकड़ लेती है। छोटी डॉल्फिन घायल हो जाती है। उसके फ्लिपर का सिरा कट जाता है। कई बुल डॉल्फिन शार्क की ओर तैरते हैं। वे शार्क को अपनी थूथनी से मारते हैं। शार्क को चोट लगती है। वह तैरकर दूर चली जाती है। बच्चे डॉल्फिन को हवा की ज़रूरत है। 2 डॉल्फिन उसके नीचे तैरती हैं। वे उसे पानी के ऊपर धकेलती हैं। अब वह सांस ले सकता है। डॉल्फिन का झुंड बच्चे की रक्षा के लिए उसके पास रहता है। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। उसका फ्लिपर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। माँ डॉल्फिन पुकार रही है। बच्चा डॉल्फिन उसके पास तैरता है। दूध पीने का समय हो गया है। 1 साल का होने के बाद डॉल्फिन के बच्चे को दूध की ज़रूरत नहीं होगी। वह खुद अपनी देखभाल कर सकेगा। डॉल्फिन 30 साल तक जीवित रह सकता है। वह लंबे समय तक झुंड के साथ रहेगा।